بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باء والجيم مambo mawili kwa pamoja, ضرب الخدود katika mambo ya haram yaliyoharamishwa kwa ndugu wa karibu wa mayit, haram kuyafanya. Baada ya niaha, ضرب الخدود ni kujipiga makofi sehemu ya mashavu. Washaqqu al-juyubi, na kupasua nguo kupitia sehemu ambayo, kama ni kanzu, sehemu ya shingo. Fathatu thawb, thawb ni al-jaib, sehemu hii sio jaib kwa maana ya mfuko, jaib kwa maana uwazi huu. Anashika mtu anararua. Kwa katika mambo ya haram kufanywa na aqaribu al-mayit, ضرب الخدود kujipiga makofi mashavuni, washaqqu al-juyub na kurarua nguo. Liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam, kwa kauli yake bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposema: laysa minna man latama al-khudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bi da'wa al-jahiliyah. Laysa minna, si katika sisi, si katika sisi, kwa maana si katika wafuasi wetu wa kweli wanaofuata sharia zetu. Na wengine katika ulamaa wanaonelea litafsiriwe kama vile lilivyo, si katika sisi, si katika sisi. Laysa minna, si miongoni mwetu, man laqama al-khududa, yule ambaye atajipiga makofi mashavuni, wa shaqqa al-juyuba, na akapasua jaib, akararua nguo. Wadaa bidawa aljahiliya, na akalingania, kwa maana ya akainua sauti kwa maneno yaliyokuwa yakisemwa na watu zama za jahiliya, pale wanapopatwa na misiba, kama vile kusema wa ya waila, ya waila, ole wangu mimi, ole wangu mimi, ya waila, au ya subura, ya subura, na mfano wa maneno kama hayo ya kijahilia ambayo husemwa na watu pale wanapokuwa wamepatwa na misiba. Kwa hiyo katika yale ya haramu ni kujipiga makofi kwenye mashavu, na si lazima iwe kwenye mashavu, bali kadhalika hata kujipiga katika kifua. Imeambiwa lakmul hudud, kwa kuwa hii ilikuwa ni ghalib, mara nyingi walikuwa wakifanya hayo, wakijipiga makofi kwenye mashavu yao baada ya masaib huyo yaliyowasibu. Lakini kadhalika wanaingia mashia rafidha ambao hujipiga ile Muharram, hujipiga kwenye vifua vyao, wakajipiga vifuani. Kullu yawmin ashura wa kullu ardhin karbala. Ja Hussein, ja Ali, ja Hussein, huko anajipiga hivi, ja Ali, ja Hussein. Nasi ja maana gani? Sababu ya Ali, ja Ali, ja Hussein. Kwa Kihindi ndani ya Kiarabu. Kadhalika wale ambao hujichana kuingia katika hili kwa sababu ya masaib yaliyowasibu, wakajichana miili yao kwa visu kuonesha kwamba wana maombolezo ya katika husainiyat. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Ibn al-Jarud والبيهقي وغيرهم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. دال أبي جاد أبي جاد أتم شيء زمومزة بي نجيم تم زمومزة تنينجا كوني دال أبجاد رفض أبجاد أبجاد هوز حطي وهو فاتو كم بانجليه أليف ب جيم دال ه واو ز ح ط ي دال حلق الشعر كنيوا وبارا نويله وكسنيوا نلذاك كبارا فتوا زوت هاي نكتك مambo يا حرام كيفانيا يكيو يا نمناسبة نا يكيو يا نمناسبة نمتيبة mtiba wake umempata mpaka akanyoa kipara nywele zake kuonesha kwamba ana msiba huyu ndugu yetu amenyoa kipara na unyoaji wa kipara kwa ujumla sunna sehemu moja tu unapokuwa katika ibada za haji wala mtu asiseme kwamba akanyoa kipara sunna ananyoa kipara ni sunna za khawarij ni sunna za makhawarij katika alama zao wananyoa kipara wanakuwa ni mababu mapara. Kwa hiyo kadhalika katika yasiyofaa halqu sha'r kunyoa vipara nywele ya hadithi ya Abi Burda kwa ushahidi wa hadithi ya Abu Burda mtoto wa Abu Musa ibn Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu qala amesema Abu Burda waja'a hiyo ndio akasema waji'a waji'a Abu Musa waja'an أي وجعا شديدا وجع أبو موسى ألقاط ونموميه أبو موسى وجعا أي شديدا نموميه مكالي فغشي عليه أكاذمية فكا أكاذمية رضي الله تعالى عنه هين دليل كما مراذي ينوفات فيها من الصحابة راذي مكوب كما ها يمت ونعوما فكا نزمية ينوفات فيها من الصحابة فغشي عليه أي أصابته غيبوبة من شدة المرض فكا كثمية قوكال ويل مرض ورأسه في حجر امرأة من أهله ورأسه ناكتو شاكي في حجر امرأة من أهله كيكو كيكو مطجاني مموج مواكزاكي ambaye mke wake huyu ni mamake Abu Burda mwenyewe. Katika hii hadith tunaona kwa kana kwamba alikuwa na masna radhiyallahu ta'ala anhu wa ra'suhu na kichwa chake Abu Musa fi hijri ndio tunasema hijri wa kasra ya he au hajri hajri zote ni lugha wa ra'suhu fi hajri imra'atin min ahlihi ilhali kichwa chake Abu Musa kiko mapajani mwa mmoja mwa wake zake. Mtu wake yupi huyo? Alikuwa ni Ummu Burda, Ummu Abi Burda, mama yake Abu Burda. Fasahat imra'atun min ahlihi, akapiga kelele ya sauti mke katika wake zake. Huyo sio Ummu Abi Burda aliyepiga kelele, huyo ni mke wake mwingine anaitwa Ummu Abdullah. Fasahat imra'atun min ahlihi, akapiga ukelele. Kuona ile hali mume wake amezimia, kaumwa mpaka amezimia, akapiga ukelele mmoja katika wake zake Ummu Abdullah. Falam yastati' an yarudda 'alayha shay'a, hakuweza kumjibu chochote Abu Musa kumjibu yule mke wake aliyepiga kelele, ainua sauti ya kilio, hakumjibu kitu kwa sababu ya maradhi. Falamma afaqa, alipozindukana akarejelewa na ufahamu, qala akasema Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu, ana bari'un ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. أقسم أبو موسى أنا بريء ممن كمبالي ممن برئ منه رسول الله. Kutokamana na yule ambaye mtume wa Allah amejiweka naye mbali mtu huyo sallallahu alaihi wasallam, mimi pia najiweka mbali na yule ambaye Rasul alayhi salatu wasalam anajiweka naye mbali mtu huyo. Fa inna Rasul Allah, kwa ni hakika mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam bari'a min as-saliqa, amejiweka mbali, hahusiani naye as-saliqa, kutokamana na mtu saliqa. Saliqa ni yule ambaye huinua sauti yake bil'awili, kwa mayowe, kwa makelele. Tarfa'u sautaha bil'awil, anainua sauti yake na mayowe na makelele wakati wa msiba. Huyo anaitwa as-saliqa, asli yake ni as-saliqa kwa sini, ndio asli. Kisha ikaweka swad, na Waarabu wanaweka sini sehemu ya swad na swad sehemu ya sini. Huenda ukaweka sini sehemu ya swad na swad sehemu ya sini. Kwa ukasema as-saliqa, kama alivyosema Ibn Daqiq al-Eid rahimahullahu ta'ala. Na dalili kwamba saliqa imekaa sehemu ya salika, salika au salika, imekaa sehemu ya as-saliqa, Allah anasema salaquukum bi alsinatin hidad, salaquukum bi alsinatin hidad, watakushambulieni kwa kuinua sauti zao zilizotokamana na ndimi zao kali. Salaquukum saliqa, mtume sallallahu alaihi wasallam amejiweka mbali na amejitenga na amejitakasa, hahusiani na as-saliqa, mwanamke anainua sauti. Anasema fa inna Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam bari'a min as-saliqa, wa ni hakika Rasul alayhi salatu wassalam amejitenga na kujiweka mbali na mwanamke anainua sauti yake wakati wa msiba. Wal haliqa kadhalika, mtume alayhi salatu wassalam amejitenga na kujiweka mbali na mwanamke ambaye hunyoa nywele zake wakati wa msiba. Ima kunyoa kwa maana ya kipara, ndio alhalq, lakini kadhalika wanasema ulama wa fi ma'nahu, na huingia katika maana hii qat'uhu min ghairi halqin, hata yule ambaye atazipunguza nywele zake kwa sababu ya msiba pia ataingia katika makemeo. Washaqa, na yule mwanamke ambaye hupasua nguo zake kwa sababu ya msiba, Rasul alayhi salatu wassalam amejitenga naye mbali mwanamke huyo. Kwa hiyo kadhalika Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu akajitenga mbali na mwanamke ambaye atayafanya haya ambayo alisababisha Rasul alayhi salatu wassalam akajitenga nao wanawake hao. Wanasema ulama hili ni kwa yule ambaye hajahalalisha haya anayoyafanya. Wanasema wa in istahalla dhalik, kama atakuwa haya anayoyafanya ameyahalalisha, halali kulia kwa sauti, halali kunyoa kipara, halali kurarua nguo, fa amruhu ashaddu wa akhtaru, ulama wanasema basi amri yake na jambo lake mwanamke huyo au mtu huyo, awe wa kiume au wa kike, litakuwa ni baya zaidi, litakuwa ni baya zaidi. Wanasema wacheni watu walie, cheni watu walie. Mtu kasiwa na babake, kasiwa na mama yake, macheni mtu walie bwana, itakuwa hali ni mbaya zaidi kwake yeye. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa an-Nasa'i wal Baihaqi. Ha anasema nashru ash-sha'r, tumaliza dal tunaingia ha. Nashru ash-sha'ri, katika yaliokuwa ya haramu kwa ndugu wa mayit, nashru ash-sha'ri, kuzitapanya nywele, akazifanya zimetapanyika nywele zake, akazitawanya tawanya na kuzitapanya, haramu kuyafanya hayo kwa msiba. Lihadithi imra'atin min almubayi'at, kwa ushahidi wa hadithi ya mwanamke mmoja katika wanawake waliotoa bai'a mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam, qalat, amesema mwanamke huyo, kana fima akhadha alaina, yalikuwa au ilikuwa miongoni mwa ahadi alizozichukua juu yetu Rasulullah, mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, fil ma'ruf, katika yale mambo mema alladhi akhadha alaina, ambayo yeye ameyachukua juu yetu ahadi, alla na'siyaha fi, ya kwamba sisi tusimuasi katika mambo hayo, na katika hayo wa alla nakhmisha wajha, na kwamba tusirarue nyuso zetu, tusikwaruze nyuso zetu kwa makucha. Wanawake zama za jahilia walikuwa wakijitia makucha nyuso zao, wakijikwaruza nyuso zao kwa makucha yao, mithili ya paka anavyorarua au mnyama anayetumia kucha. Walikuwa wakiyafanya hayo kuonesha kwamba wao walikuwa na masaib na mambo yamewapata, yamewahuzunisha, mpaka wakawa wanararua au wanakwangua na kufaruza nyuso zao kwa makucha yao. Kwa hiyo katika yale ambayo Rasuli kayachukua kwetu ahadi, tusiyafanye haya, tusifaruze nyuso zetu. Wala nad'u waila, wala tusiomboleze kwa waili, kwa kusema ya waila, ya waila, ole wangu mimi, ole wangu mimi. Au waila kwa maana halak, kujiombea maangamivu, mtu afe, bora na mimi nife. Haya ni katika alwail, sababu katika maana za neno wail alhuzn wal adhab wal halak, alhuzn wal adhab wal halak, kama wanavyosema ulama. Kwa hiyo akisema wala nad'u waila, tusijiombee wail, tusijiombee adhabu. Hey Mungu, nigonge na gari mimi, hey, mimi sioni mantiki ya kuendelea kuishi, kama baba yangu kipenzi kafa, mama yangu kipenzi kafa, mume wangu umemuondoa, umekufa, mimi nambakisha, nabaki kwa ajili ya nani mimi? Mungu ni fanye mimi nipigwe na dafrao nife. Hey Mungu, na mimi nichukue, na mimi nichukue niondoke naye, na mfano wa lugha kama hiyo. Wala nashuku jaiba, wala tusirarue nguo, sehemu ya jaib, sehemu ya shingo ambayo mtu anakamata kwa mkono wake kisha anachana nguo. Wala nanshura shara, na wala tusizitapanye nywele, nywele zikawa ziko tim tim. Kwa nini? Yuko msibani, ana msiba yule, tim tim nywele zake kama vile kichaa. Akhrajahu Abu Daud, amepokea al-Imam Abu Daud, wa min tariqihi al-Bayhaqi bi sanadin sahih, bi sanadin sahih, wa al-Imam al-Bayhaqi wao tunaingia masala ya wao, i'fa'u ba'd ar-rijal lihahum au luhahum, tunasema lihahum au luhahum, i'fa'u ba'd ar-rijal luhahum ayyaman qalila, baadhi ya watu, tendo la baadhi ya watu kuzifuga au kuziacha ndevu zao, ayyaman qalila, siku chache, huznan, kwa kuonesha huzuni, ala mayitihim, juu ya mayiti wao waliokufa. Mtu ada yake huwa ananyua ndevu, lakini kwa kuwa ana msiba, basi anaonekana kwamba wala ndevu hajazishughulikia, kuonesha kwamba ana msiba, kuna jambo limemtatiza, ana msiba. Kwa hiyo ndevu zile zimemeamea, akaziacha kwa muda ule tu wa msiba. Msiba ukishamalizika, basi anakwenda kuzifyeka. Haya ni katika mambo ya haramu kufanywa na ndugu wa maiti. Fa idha madat, zikipita siku hizo, adu kurudi ila halqiha, kunako kuzinyoa zile ndevu. Fa hadha al-i'fa, aina hii ya kuziachilia ndevu, aina hii ya kuziachilia ndevu siku chache tu za msiba, fi maana nashri shar, kuingia kwenye maana za kuzitapanya nywele. Yani huwa sawa na mwanamke ambaye kaziachia nywele zake timtimu, kuingia kwenye maana hii, kama huwa dhahir, kama ambavyo kwamba hili liko wazi. Yudafu ila dhalik, huongezewa juu ya hilo, juu ya ubaya huo kuna ubaya mwingine, annahu bid'ah, kwamba hilo tendo ni bid'ah. Wakad qala sallallahu alayhi wasallam, na amesema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, kullu bid'atin dalala, kila bid'ah ni upotevu, wa kullu dalalatin fi an-nar, na kila upotevu ni motoni mwenye upotevu huo. Rawahu an-Nasa'i wal Baihaqi fi al-Asma'i was Sifat bi sanadin sahihin an Jabir kama sabaq, ukurasa wa 18. الزاي الإعلام عن موته كتكمام وأمرني حرام يسفان ينبوغ وميت الإعلام عن موته على رؤوس المنائر وتنغازة juu ya kifo chake, kutangaza juu ya kifo chake, ala ruusi almanair, kupitia vichwa vya minara, minara ya misikiti, kwa maana kutumia vipaza sauti vilivyopo juu ya minara ya misikiti. Wanahwiha, na mfano wake. Haya ni katika mambo ya haramu. Mtu akaja na majina yake hapa msikitini, atangaziwe, kutu watangaza, ndugu wa Islam, tangaziwa na ndugu yenu fulani, bin fulani amefiwa na baba yake mzazi, msiba ni wenu, inna lillahi wa inna ilahi rajiun, msiba ni wetu sote. Haya ni katika mambo ya haramu, haya faya. Limadha? Liannahu minan na'i, kwa sababu jambo hili ni katika na'i, kuingia katika maombolezo. Wa kad thabata an Hudhaifa, na imethibiti hadithi kutoka kwa Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu annahu qala, kwamba yeye amesema Hudhaifa, annahu, kwamba yeye Hudhaifa, kana idha mata lahu al-mayyit, alikuwa anapofiwa na mayyit anayemhusu, qala, alikuwa anasema Hudhaifa, la tu'dhinu bihi ahada, la tu'dhinu, kwa maana la tu'limu, la tu'dhinu bihi ahada, msimjuzeni yeyote kupitia huyo aliyekufa, msimjuze yeyote, inni akhafu an yakuna na'ya, mimi naogopa jambo hilo la kuwapasha watu habari lisije likaingia kwenye na'i aliyokataza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Inni sami'tu Rasulallah, hakika mimi nimemsikia Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallama yanha 'anil na'i, akiwakataza watu na'i, taarifa za misiba zenye sura ya maombolezo. Akhrajahu at-Tirmidhi wa hasana wa Ibn Majah wa Ahmad wa istiyaq lahu wal Bayhaqi wa akhraj al-marfu' minhu Ibn Abi Shaybah fil Musannaf وإسناده حسن كما قال الحافظ في الفتح. أنا سمع والنعي لغة ننعي كلغة تسمى نعي كلغة هو الإخبار بموت الميت نكو سوى خباري يكيف شميت هي نعي كلغة فهو على هذا يشمل كل إخبار ومسنجي هو كلغة نعي هو نيع kwa habari zote. Habari ile inayotakikana inaitwa na'i, na habari isiyotakikana pia huitwa na'i. Tumeelewana? Lakini kad ja'at ahadith sahiha, zimekuja hadithi sahihi, tadullu ala jawazi naw'i min al-ikhbari, zikijuzisha aina fulani, zikijuzisha aina fulani katika aina za kutoa habari za marehemu au habari za misiba. Zimekuja hadith zikionyesha kwamba inafaa kutoa aina fulani ya habari ya kifo cha mtu. Waqayyada al-ulama biha mutlaqan nahi, na kupitia hadithi hizo ulama wakazifanyia, wakaifanyia kaidi zile hadithi zilizokuja zikikataza moja kwa moja. Kwa hadithi hizi zilizokuja kujuzisha, wanawazuoni wakazifanya kuwa ni kaid, isipokuwa aina hii ya utoaji wa habari, hii itafaa. Tumeelewana hapo? Waqalu, na wakasema, inna almurada bin na'i, hakika muradi wa na'i, al-i'lanu, yani na'i iliyokatazwa na sharia, al-i'lanu alladhi, ni ile taarifa ambayo, matangazo ambayo, yushbihu ma kana alayhi ahlul jahiliya, kufanana na ile hali ambayo walikuwa nayo watu zama za jahiliya, mina siyah, miongoni mwa kupiga makelele, ala adwabi buyut, katika milango ya nyumba za watu, wal aswaqi, na masokoni, watu pita na madebe, wanapiga madebe, wanapiga ngoma, wana nyumba baada ya nyumba, amekufa fulani, masokoni huko, jamani tutoa taarifa ya msiba wa kifo cha fulani. Haya ndio waliokuwa wakiyafanya watu zama za jahiliya, na haya ndio yaliyokatazwa. Ama kutoa taarifa kwa ajili ya watu kuja kuswalia, na hakukuwa na watu wa kuswalia, na watu waje kumzika, hakuna ubaya haliingii katika masuala hayo, kama tutakapokuja kuona katika mlango unaofuata. Walidhalika qultu, na kwa ajili ya hayo nikasema katika mlango unaofuata an-na'yu al-ja'iz, taarifa za kifo ambazo zinajuzu, aina ya matangazo au taarifa ya kifo ambayo inajuzu. Haya tukuja kuyasoma katika darasa lijalo insha Allah taala. Walhamdulillahi rabbil alamin.